porozmawiamy o wydarzeniach w Ottawie. Wrócimy także do tematu, którym żyje cały medyczny świat. Nasz reporter rozmawiał z mężczyzną, który po operacji przerwanego rdzenia kręgowego zaczął chodzić. A na koniec o tym, w których regionach żyją najszczęśliwsi Polacy. Premier Kanady w specjalnym wystąpieniu ogłosił, że jego kraj nie da się zastraszyć i że będzie kontynuował walkę z międzynarodowym terroryzmem. W centrum Ottawy doszło do strzelaniny w parlamencie i jego okolicach. Uzbrojony napastnik zabił żołnierza, później sam zginął. Motywy jego działania nie są jeszcze znane, ale kanadyjskie władze nazywają go terrorystą. Relacja Marka Wałkuskiego. Strach, chaos, panika, a później wielogodzinna blokada sporej części miasta. Tak wyglądało wczoraj centrum stolicy Kanady Ottawy, a zaczęło się od zastrzelenia żołnierza pod pomnikiem bohaterów wojennych. Zobaczyłem po lewej stronie mężczyznę z karabinem. Wycelował i strzelił. Żołnierz padł na ziemię. Po zastrzeleniu żołnierza napastnik wdarł się do pobliskiego parlamentu. Tam doszło do kolejnej strzelaniny. Podczas wymiany ognia z policją napastnik został zabity. Okazało się, że był nim Michael Zehaf Bibu, który niedawno przeszedł na islam. Ma on na swoim koncie kryminalną przeszłość. Przez wiele godzin centrum Ottawy było całkowicie zablokowane przez policję. Przypuszczano bowiem, że napastnik nie działał sam. Podejrzenia te jednak się nie potwierdziły. Do wczorajszego ataku doszło dwa dni po tym, jak inny Kanadyjczyk, który przeszedł na islam, przejechał samochodem dwóch żołnierzy, z których jeden zginął. Zamachy mogą mieć związek z przyłączeniem się Kanady do operacji militarnej przeciwko państwu islamskiemu. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Cały świat wciąż mówi o sukcesie polskich lekarzy, a lekarze, neurochirurdzy z Wrocławia mówią, że to jest efekt kilkunastu lat pracy i szczęścia w nieszczęściu. A miał je 40-letni mężczyzna, który z przerwanym rdzeniem kręgowym po udanej operacji rehabilitacji teraz już chodzi z pomocą sprzętu ortopedycznego. Jak mówią lekarze, z powodu przewlekłego zapalenia zatoki polipa w jego przypadku niemożliwe było pobranie glejowych komórek węchowych z błony nosowej. Pobrano je z opuszki węchowej w mózgu i przeszczepiono do kręgosłupa. Ryzyko było duże, ale opłaciło się. Z panem Dariuszem rozmawiał Rafał Motriuk. Pan Dariusz Fidyka był sparaliżowany od pasa w dół, nie miał czucia w nogach i nie mógł nimi w ogóle poruszać. Miał przerwany rdzeń kręgowy. 2,5 roku temu przeszedł eksperymentalną operację i zaczął rehabilitację. Pojawiły się efekty. Pół roku do roku po operacji zaczęły się pojawiać mrowienia, dziwne uczucia, jak się uderzyłem, jak gdzieś nogę miałem wykrzywioną. Zacząłem czuć takie właśnie odczucia, których wcześniej nie było przed operacją. Dziś pacjent może ostrożnie chodzić, wspomagając się poręczą lub chodzikiem. Codziennie musi jednak ćwiczyć po 8 godzin. Lekarze nie wykluczają, że kiedyś będzie chodził całkiem o własnych siłach. Chcą jednocześnie przeprowadzić kolejne takie operacje, by potwierdzić, że ta terapia naprawdę działa. Wyniki poprzedniej operacji są obiecujące, ale gwarancji dla przyszłych pacjentów nie ma żadnych. Pan Dariusz mówi jednak, że powinni mieć oni nadzieję. Trzeba wierzyć w siebie i iść do przodu. Wrocław, Rafał Motriuk, Polskie Radio. W serwisie Trójki pilna informacja z Katowic. Doszło do wybuchu gazu w kamienicy. W centrum miasta zawaliła się frontowa ściana 3-piętrowego budynku przy ulicy Chopina. Nie ma doniesień o ofiarach śmiertelnych. Wiadomo natomiast, że 5 osób zostało odprowadzonych do karetek. W tej chwili trwa ewakuacja. W Brukseli zaczyna się walka o nasze zdrowie, ale i o nasze pieniądze. Na unijnym szczycie jednym z głównych tematów będzie redukcja emisji CO2. O 40% do 2030 roku. Taka jest propozycja Komisji Europejskiej. Polska mówi zdecydowane nie. Przypomina o tym minister do spraw europejskich Rafał Trzaskowski. Nie jesteśmy gotowi i nie stać nas po prostu na to, żeby wziąć na siebie dodatkowe obciążenia i dlatego musimy szukać mechanizmów kompensujących, a do tego mechanizmu, który pozwoli mieć nam wpływ na ceny energii. Na razie nie ma zgody unijnych partnerów na polskie postulaty, a premier Ewa Kopacz nie wykluczała zastosowania weta. Śląsk, jego stereotypowy obraz to zanieczyszczony i nie najpiękniejszy z polskich regionów. A tymczasem, jak się okazuje, w tym regionie nie brakuje szczęśliwych ludzi. Ponad 90% mieszkańców Śląska złożyło taką deklarację. O badaniu przeprowadzonym przez TNS Polska, a także w innych częściach Polski, Dorota Stabik. Z badania wynika, że obiegowa opinia, według której życie w województwie najbardziej narażonym na zanieczyszczenia musi być przygnębiające, mija się z prawdą. Ludzi, którzy uważają się za zawsze szczęśliwych, jest na Śląsku 14%. Tych, którzy na ogół czują się szczęśliwie, niekiedy jedynie z chwilami smutku i niepokoju, jest najwięcej, bo 78%. Bezwarunkowo szczęśliwych jest 3% mieszkańców regionu. Przewagę smutku i nieszczęścia nad zadowoleniem z życia odczuwa jedynie 7% Ślązaków. Te wyniki są bardzo zbliżone do tych, które odnotowano w całym kraju. Najbardziej szczęśliwi są mieszkańcy zachodniopomorskiego i lubuskiego, 97%. Najmniej szczęśliwych Polaków zamieszkuje podlaskie, 82% i świętokrzyskie, 86%. Dorota Stabik, Radio Katowice. Informacją o szczęśliwych i nieszczęśliwych kończymy serwis Trójki. Skrót wiadomości 6.30. Zapraszamy. Nie wiem, czy uszczęśliwi Państwa ta informacja, ale Polska znajduje się pomiędzy wyżem znad Finlandii a niżem znad Bułgarii. Ze wschodu napływa chłodne, polarno-kontynentalne powietrze i będzie pochmurno i deszczowo. No raczej to Państwa nie uszczęśliwi. Ale możliwe lokalne rozpogodzenia to głównie w północnej połowie kraju. Najmocniej popada w Małopolsce, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, w górach prócz deszczu ze śniegiem również sam śnieg. Wiatr wschodni słaby i umiarkowany, na południu porywisty, ciśnienie rośnie, a temperatura zaczyna się już od 2 stopni powyżej zera, to w Suwałkach, 3 w Białymstoku i Łomży, 4 w Olsztynie i Ostrołęce, 5 w Warszawie, Siedlcach i Radomiu, 6 w Kielcach i Lublinie, 7 w Katowicach i Częstochowie, 8 w Łodzi, Trójmieście i Krakowie, 9 w Opolu i we Wrocławiu, 10 w Poznaniu i Pile, do 11 w Szczecinie. Cierpliwie koleżanka wytrzymała. Do ostatniego Szczecina. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. 9 milionów złotych. Wielka wygrana może być twoja. Już teraz kumulacja w Lotto. Do wygrania aż 9 milionów złotych. Daj szansę szczęściu. Graj w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nie znam dnia, na czczo spalam pedy dwa i herbaty tak jak trza, nie po słodze. Po asfalcie czy przez piach, gładko czy po kocich łbach, taki mi się trafił fach, życie w drodze. Uciekają rzędy drzew, twarz mi chłodzi, wiatru wiew, świat uśmiecha się, psia krew, bałamutnie. A ja biorę gaz pod but, raz na objazd, raz na skrót, byle dalej, byle w przód. Absolutnie. Gdyby kiedy kto zadał mi pytanie to, co mnie nocą razy sto ze snu budzi. Gdybym miał powiedzieć wam, dokąd gonię, dokąd gnam, ja odpowiedź jedną mam, gnam do ludzi. Raz na objazd, raz na skrót, bo choć się trafiają wśród ludzi, często nieźli trud, nieźli trudnie. Choć mnie nieraz wkurzą i zdrową mi napsują krwi, w sumie z nimi fajnie mi. Absolutnie. Masz pan z życiem kram, taką panu radę dam. Gnaj do ludzi tylko tam, pańska meta.

17, prawie 18 minut po 6. Czas na pierwsze strony gazet. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. Założyłem nie swoje słuchawki, widzi pan? To są słuchawki pasują, tutaj ze stanowiska numer 7, a ja siedzę na stanowisku numer 5. Numer 2, zdaje się. Nie. 2! To z tego do Łomży? Z tego do Łomży, ale jest opóźniony. To może zajrzyjmy do prasy w takim razie, w tak zwanym międzyczasie, jeśli pan pozwoli. Bardzo proszę. Międzyczas jeszcze się panu przyda dzisiaj. Armia się zbroi po zęby, pisze dziennik Gazeta Prawna, ilustrując tekst na pierwszej stronie czołgiem z dużą lufą. Czyli to nie jest czołg porucznika Grubera. Rzecz jest poważna, nie ma co żartować. W tym roku także w związku z sytuacją na Ukrainie MON wydało już na nowy sprzęt wojskowy 500 milionów złotych więcej niż w roku ubiegłym. W fakcie, no to już polityka na pierwszej stronie, Tusk ocalił Sikorskiemu stołek. No jeżeli, jak rozumiem dobrze, no to swoim milczeniem. Ale może nie tylko. Zobaczymy. Neokolonia w liczbach. To nasz dziennik. Uzależnienie Polski od kapitału zagranicznego dwukrotnie przewyższa poziom 35% uznawany przez Komisję Europejską za bezpieczny. A świadkowie odświeżają pamięć Sikorskiemu, czyli powrót do sprawy, która rozgrzała emocje wczoraj, przedwczoraj. Putin chciał dzielić Ukrainę. To jest podtytuł i to w Gazecie Polskiej codziennie. Rosyjski sen o polskim łasuchu. United Confectioners, potężny producent słodyczy, szuka menedżera na Polskę. Rywale z Nadwisły nie wróżą mu jednak słodkiego życia. To ciekawa rzecz, no i też ładnie zilustrowana. To jest, jak fragment rozumiem, tabliczki. Fragment tabliczki czekolady ułożony w zabytki Moskwy, te najbardziej charakterystyczne, o tak powiedzmy sobie. Super Express, dyplomatołek musi odejść, a więc tu zdecydowanie apel z jednoznacznym przekazem i nie musimy mówić, o kogo chodzi. Kto inwestuje najlepiej? Rzeczpospolita pisze, że Noble Fund zarządza najefektywniejszymi na naszym rynku funduszami inwestycyjnymi. To jest ranking Rzeczpospolitej dziś na pierwszej stronie tego dziennika. No i została nam jeszcze Gazeta Wyborcza. W Polsce spółdzielcze kasy są finansowo głęboko pod wodą. Skok na Luksemburg, pisze Gazeta na pierwszej stronie. Jadące na stratach skoki obciążone są wielomilionowymi rachunkami na rzecz podmiotów kontrolowanych przez spółkę z Luksemburga, alarmuje KNF, a klienci polskich banków ratują członków bankrutującego skoku. Czytamy na pierwszej stronie Gazety Wyborczej. Dziękujemy, to Krystian Hanke. Zapraszamy na stanowisko numer 2. Mhm. Kolejny autobus jest... Co, tak, przeniesiono ten do Łomży? Mhm, 6.50 będzie kolejny podstawiony. Zapraszamy wtedy ponownie przegląd prasy. A nie wiem, czy państwo wczoraj słuchali Trójki. Mam nadzieję, że tak. I zwłaszcza wieczorem, bo wczoraj po raz 21 przyznano nagrody muzyczne, czyli Mateusze. No i wśród nagrodzonych Krzysztof Hardzin, Tomasz Organek, Włodek Pawlik, no a także Perfekt. Jestem już w drodze tyle lat, mam taki bardzo rzadki fach. Odnawiam duszę, choć tęsknię tak jak wiejski pies. Muszę z daleka kochać cię. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Pejzaże wokół mnie, życie ucieka, Bóg wie gdzie. Odnawiam duszę. I choćbym chciał normalnie żyć, by zmienić to, nie robię nic. Odnawiam duszę. Czasem w ludziach nagle tak zajmuję. nadejdzie zmiana i zrzucają swe przebrania. Potem na przekór biegną w noc, jakby Azteków mieli moc. Już nic nie muszą. Przebrania. Chciałem to dawno rzucić w kąt, lecz umiem robić tylko to. Odnawiam duszę. No jest coś takiego w tym nagraniu. Odnawiam duszę, to perfekt. Perfekt, laureaci Mateusza. Wczoraj wieczorem w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wielka gala właśnie w tej sprawie. 24,5 minuty po szóstej. Zapraszamy do Trójki. A co dziś w audycji porannej? Sobie o książkach trochę porozmawiamy i to już całkiem niedługo, bo po 6.35 o książkach na portalach społecznościowych. Tak właśnie. A bywa bardzo ciekawie. Są różne wyzwania, typu przeczytaj jedną książkę tygodniowo, czyli 52 książki. Są inne wyzwania, typu na przykład przeczytaj tyle, ile masz wzrostu. No to ja bym musiał trochę przeczytać mniej, redaktor Krystian by musiał przeczytać trochę więcej. Ile byś musiał? No trochę więcej. Aha, no właśnie. Taka precyzyjna odpowiedź o poranku. O książkach już całkiem niedługo. Mówić będziemy także o międzyczasie. No bo być może państwo wiedzą, co to takiego. Międzyczas, przynajmniej w tym znaczeniu, którym jest zwykle używany, to nie jest poprawna wersja. A jaka jest wersja poprawna? O tym porozmawiamy po siódmej. Ostatnio jest głośno o międzyczasie, no bo w międzyczasie można na przykład doznać takiej chwilowej utraty pamięci, żeby tam nie pamiętać, jak to było dokładnie. Żeby się pan nie zagalopował, dobrze? A, dobrze, bo właśnie my w tej sprawie. A na przykład w sporcie? W odniesieniu do sportu mamy to określenie międzyczasy. To jest rodzaj gwary, bym powiedział, sportowej. Takie międzyczasy, czyli czasy w trakcie. O właśnie, być może to jest poprawna wersja. Wszystko wyjaśni się po siódmej, zapraszamy serdecznie. Będzie spotkanie oczywiście z Edytą Bartosiewicz. Będzie spotkanie z redaktorem Zimińskim, to przed dziewiątą, urywki z rozrywki. Będą przeglądy prasy, tak wygląda? Tak, ale mam pytanie, powiedzieć? Bo jak już... No książek, nie wiem, ile muszę przeczytać, ale teraz księgi się czyta, modne w tym tygodniu. To wtedy za jedną księgę jest więcej niż za książkę? Czy jest jakiś przelicznik oficjalny? No, chciałbym się dowiedzieć. Książeczka, książka, księga. No, bo jest jedna księga do przeczytania. Być może słuchacze nam to wypowiedzą, opowiedzą w międzyczasie tak zwanym. 227 trójek, bardzo proszę, a za 4 minuty skrót wiadomości. You can't even finish it. You're Zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 6:30 minęła. Najnowsze informacje, Radosław Mróz. Dwie osoby trafiły do szpitala, jedna jest uwięziona pod gruzami po wybuchu gazu w Katowicach. Jak już Państwa informowaliśmy, zawaliła się tam frontowa ściana trzypiętrowej kamienicy w centrum na rogu ulic Sokolskiej i Chopina. Strażacy ewakuowali mieszkańców, cały czas trwa akcja dogaszania ognia. Na miejscu w tej chwili są 24 jednostki straży pożarnej. Rośnie bilans zabitych przez ebolę i jest prawie 1000 osób zarażonych. Najnowszy bilans epidemii w Afryce Zachodniej przedstawia Światowa Organizacja Zdrowia. Liczba śmiertelnych przypadków wzrosła do 4877. Chorych na gorączkę krwotoczną jest 9936 osób. Najwięcej ofiar wirusa jest w Liberii. Eksperci przyznają jednak, że te oficjalne dane mogą znacznie różnić się od rzeczywistej liczby ofiar. W Tatrach lawinowa jedynka. Ratownicy ogłosili ją po raz pierwszy tej jesieni. Zastępca naczelnika TOPR Edward Lichota informuje, że miejscami wiatr usypał już nawet niewielkie zaspy śnieżne. Na dole troszeczkę posypywało śniegiem, choć mokrym, ale im wyżej, tym ten śnieg jest taki bardziej suchy. Już ten stopień obowiązuje od 1600 metrów wzwyż. I w Tatrach spodziewane są kolejne opady. Niezwykłe znalezisko w gdańskim kościele świętego Józefa. W trakcie prac remontowych w ścianie świątyni znaleziono zamurowaną butelkę po winie, a w niej list na świetnie zachowanym papierze sprzed 112 lat. Zapisany jest spory fragment historii świątyni. Takie znaleziska bardzo cieszą. Każdy taki szczegół jest ważny. Kto był proboszczem w kościele, kto był wikarym, kto był organistą, kto był kościelnym. No tu mamy ciekawostki. Kościelny miał 5 dzieci. Ksiądz pił białe wino w ładnej butelce. No widzimy, butelki się nie zmieniły, mimo 112 lat są bardzo podobne. O znalezisku opowiadał Marcin Tymiński z Urzędu Ochrony Zabytków. A kolejne informacje w Trójce o 7:00. Zapraszamy. Ale wyobrażasz sobie, jakie to są emocje, jak znajdujesz coś takiego. Sprzed 112 lat, świetnie zachowane butelki. W środku butelki. Coś jest i trzeba sprawdzić, co tam jest. Mało tego, czytasz ten list i okazuje się, że jest tam coś ciekawego, wartościowego. Oczywiście. Nieprawdopodobne. Dziś pochmurno i deszczowo, najwięcej opadów na południowym wschodzie. Na północnym wschodzie deszcz ze śniegiem, a w górach prócz deszczu ze śniegiem tylko i wyłącznie sam śnieg też może się pojawić. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, temperatura od 2 stopni w Suwałkach. No tak się zaczyna, tak będzie dziś. W najcieplejszym momencie dnia 2 stopnie w Suwałkach, 5 w Warszawie, Ciechanowie i Płocku, 8 w Trójmieście, Kutnie i Tarnobrzegu, a najcieplej w Szczecinie, 11.

międzyczasie stwierdziłem, że jestem w niedoczasie, napisał słuchacz. O, takich osób w niedoczasie o tej porze to na pewno jest więcej. Jestem w pracy, a w międzyczasie robię zakupy. No i właśnie ciekawe, czy to jest poprawna konstrukcja. Sprawdzimy to po siódmej. Po siódmej, tak, po siódmej, a teraz... Zapraszamy do Trójki. Teraz za 27. Wróg czy przyjaciel? Od momentu powstania internetu takie pytanie zadawali sobie pisarze, wydawcy i czytelnicy. Często mówiło się, że komputery i wirtualna sieć sprawią, że książki całkowicie znikną z naszego życia. Okazuje się jednak, że internet, a konkretnie portale społecznościowe, mogą być świetnym sposobem na promowanie czytelnictwa. Z badań Instytutu Monitorowania Mediów wynika, że internauci nie tylko coraz chętniej sięgają po książki, ale też aktywnie zachęcają do ich czytania, mówi Monika Tomsi, rzeczniczka Instytutu. Z danych IMM wynika, że od początku 2014 roku pojawiło się około 26 tysięcy deklaracji czytelnictwa, a około 15 tysięcy unikalnych autorów zadeklarowało przeczytanie co najmniej jednej książki. Jedni czytają, drudzy nie czytają. Piotr Dobrołęcki z Biblioteki Analiz. Te tendencje są takie równoległe, bym powiedział. Badania czytelnictwa, które są prowadzone regularnie od ponad 20 lat, pokazują systematyczny spadek czytelnictwa w Polsce. Z jednej strony rozpaczamy nad tym, że Polacy nie czytają, a z drugiej strony no, rynek książki funkcjonuje. Czy pani zdaniem portale społecznościowe mogą przyczynić się do tego, że ludzie chętniej zaczną czytać książki? Sama mam mnóstwo takich przykładów, kiedy bardzo emocjonalnie piszę o książce na Facebooku. Agnieszka Tatera, autorka bloga Książkowo. I zaraz dostaję komentarze, a co to za książka, a dlaczego ci się tak podobała, a czemu warto przeczytać. I potem mam głos zwrotny, że faktycznie ktoś poszedł, kupił, przeczytał. Mam takie osoby, które podążają wręcz tą moją ścieżką na Facebooku. Facebook pomaga tak naprawdę najbardziej. Robert Jasiak, organizator akcji Książki na wagę złota. Bo jest to medium darmowe, jest to znakomita reklama, żeby dotrzeć do osób, które są i moimi realnymi znajomymi, i ludźmi, których po prostu nie znam. Można trafić naprawdę do szerokiego grona odbiorców. Wypowiedzi internautów możemy podzielić na kilka typów. Charakterystyczne dla Twittera czy Facebooka są wypowiedzi informujące o dopiero co zakończonej lekturze. Internauci chętnie rozmawiają o książkach, dzielą się informacjami, swoimi opiniami na ich temat, ale też chętnie wymieniają się samymi książkami. Lubimy się chwalić, lubimy pokazywać zdjęcia książek. Mam wrażenie, że trochę tworzymy modę i fajnie. Moda na czytanie jest tym, co ma szansę zmienić postawy w społeczeństwie. Udało się komuś z czytelników, z fanów, pana zachęcić, namówić na jakąś książkę do przeczytania? Tak, też mam kanały, które śledzę, patrzę też, co jest czytane na rynku, co polecają jakby koledzy po fachu, inni ludzie, którzy zajmują się promocją czytelnictwa, i też sięgam po książki, które oni polecają. Ja jeszcze muszę zapytać o tą coraz modniejszą, coraz bardziej popularną ostatnią zabawę na Facebooku, gdzie nominujemy kogoś, żeby opowiedział o swoich ulubionych książkach. Tych zabaw jest sporo w tym światku czytelniczym. Jest to bardzo sympatyczna zabawa i też może pokazywać, jak różne książki potrafią na nas wpływać i w jaki sposób, bo jednemu się przypomni książka z dzieciństwa, inny pomyśli o czymś, co zmieniło jego światopogląd. Także to jest bardzo fajne pole do wykopania też nowych, ciekawych pozycji do czytania. Facebook jak najbardziej się sprawdza, ale też staram się wypromować taką formę krótkiego wideo, recenzji książki, 2 minuty obrazu i dźwięku, gdzie opowiadam o książkach i kogoś to zaciekawi. Wspomniała pani też o tych innych zabawach w tak zwanym światku czytelniczym, książkowym. Jest ich trochę, na przykład są różne wyzwania, typu przeczytaj jedną książkę tygodniowo, czyli 52 książki. Są inne wyzwania typu na przykład przeczytaj tyle, ile masz wzrostu. Gdzieś to jest po środku, czyli powiedzmy gdzieś połowa naszego społeczeństwa czyta, połowa nie czyta. Ta połowa to jednak jest to co najmniej 15 milionów ludności. To nie jest tak źle. Z tego co pani mówi, to wyłania się taki obraz, że chętnie czytamy, lubimy się bawić w czytanie. To skąd te takie słabe wyniki w takim razie pani zdaniem? Wie pan co, ja się zawsze zastanawiam, kto i na jakiej podstawie robi te badania, bo obserwując środowisko dookoła mnie, stwierdziłabym, że jest więcej czytelników. Nie jestem hura optymistką. Biłabym na alarm, bo jednak jest pole do popisu, ale nie tak bardzo jest tragicznie, jak nam próbują wmawiać. Według badań Instytutu użytkownicy portali społecznościowych najczęściej czytają powieści, książki biograficzne, a także kryminały. A o wpływ internetu na czytelnictwo pytał Mariusz Krzemiński. My polecamy naszą trójkową stronę internetową, bo tam państwo znajdą także książki polecane przez Michała Nogasia. I warto tam zajrzeć i ciekawe pozycje prezentuje pan redaktor. Mało tego, dziś po 9:00 zapraszamy do wysłuchania audycji do południa. Michał Nogaś właśnie będzie prowadził tę audycję i będzie zachęcał do czytania ważnej książki, Księgi Jakubowe Olgi Tokarczuk. Na ten temat dziś po 9:00 audycja do południa. Uspokój serca zegar.

la distinction, son élégance, non, non, alors que plus le prix, Paris sera toujours paré. To zas za 10 minut siódma. Poranna na prasa i Krystian Hanke. I zaczniemy od tematu Radka Sikorskiego, bo on jest ten temat i on sam jako bohater na czołówkach gazet. Kopacz, nie udało się wyrzucić Sikorskiego. Tusk odsadził Sikorskiemu stołek. To dziennik Fakt, ale podobne informacje dziś w Gazecie Wyborczej. Nieoczekiwanie z pomocą miał przyjść Radosławowi Sikorskiemu Donald Tusk. We wtorek wieczorem przekonywał szefową rządu Ewę Kopacz, że Sikorski powinien pozostać na stanowisku i argumentował, że inaczej sprawa będzie wałkowana w mediach przez następne tygodnie oraz, że byłoby to przyznanie racji Prawu i Sprawiedliwości, które domaga się zmiany marszałka, pisze Gazeta Wyborcza w tej sprawie. Natomiast Rzeczpospolita pisze, że Sikorski na razie zostaje, że na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego to Bronisław Komorowski apelowałby sprawę wyciszyć. Marszałek Sejmu uniknie prawdopodobnie konsekwencji swojego wywiadu dla Politico. W obronę wziął go prezydent, a więc no, prezydent i były premier. Przy okazji także w innych gazetach, o na przykład w Gazecie Polskiej Codziennie, kalendarium stosunków polsko-rosyjskich to dla odświeżenia pamięci. Wszystkie te spotkania dyplomatów, premierów, prezydentów od 20 lutego 2008 roku. Takie kalendarium na stronie trzeciej Gazety Polskiej, a przy okazji na pierwszej tekst A z Radka świat się śmieje. Co poza tym w prasie? No to rzecz bardzo ciekawa. Spożycie alkoholu w Polsce osiągnęło najwyższy poziom od lat, pisze Rzeczpospolita w tekście Zalałe na stronki. W ubiegłym roku statystyczny Polak wypił aż 9,67 litra czystego spirytusu, z czego ponad połowa zawarta była w piwie. W stosunku do 2012 roku spożycie wzrosło aż o pół litra. No, czyli pół litra spirytusu, nie piwa. To rzeczywiście dane poważne. Są powody do niepokoju, bo prześcignęliśmy nawet PRL. Wtedy to była frustracja, a teraz rozkłada nas dobrobyt. Się poprzewracało, można dodać, a czytając dalej ten tekst, jako przyczynę wzrostu spożycia autorzy raportu wskazują na coraz większą dostępność ekonomiczną alkoholu. Jeszcze w 2010 roku za średnią pensję można było kupić 1108 butelek piwa, w 2013 już 1263. Należy do tego dodać wyjątkowo duże, jak na Europę, zagęszczenie punktów sprzedaży oraz agresywną reklamę piwa. Tak mówi senator Polski Razem Kazimierz Jaworski, znany z działań na rzecz ograniczenia spożycia alkoholu. No i Rzeczpospolita dodaje, że rządowa agencja chce zbadać, jak dokładnie wygląda nasze picie. No, my możemy zapytać słuchaczy, zawsze też nam powiedzą, ale badania będą choćby po to, żeby lepiej ukierunkować na osoby pijące za dużo działania profilaktyczne. Ankieterzy zbadają i zadają tysiącom, 1500 respondentom szczegółowe pytania dotyczące między innymi miejsc i towarzystwa, w jakich spożywają alkohol, przyczyn picia, no i problemów alkoholowych także w rodzinie, a nawet doświadczeń z dzieciństwa. Badania według tej samej ankiety zostaną przeprowadzone w 27 krajach Unii Europejskiej, więc zobaczymy, jak nasze picie wypada na tle innych państw. Czytamy w Rzeczpospolitej. W dzienniku Gazecie Prawnej tekst Wesołe jest życie staruszka, oczywiście też statystycznie. Emerytom częściej niż zatrudnionym wystarcza pieniędzy do pierwszego. Jak wynika z badań budżetów gospodarstw domowych prowadzonych przez GUS, ich dochód rozporządzalny jest o 9% wyższy od przeciętnego i to najlepszy wynik od co najmniej dekady. Seniorzy, którzy mają nadwyżki finansowe, często przekazują je dzieciom i wnukom. W ubiegłym roku wspierali bliskich co miesiąc średnio kwotą 50 zł. Podobnie jak w poprzednich latach byli pod tym względem najhojniejsi na tle pozostałych gospodarstw domowych. Po wyprowadzce dzieci mają też największą przeciętną powierzchnię mieszkania na osobę. Ale to zupełnie inna sprawa. 2013 rok, proszę bardzo, przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny w gospodarstwie domowym na osobę emerytów to 1415 zł, a ogółem to 1299. No i oczywiście o klimacie, szczycie klimatycznym też gazety dziś się rozpisują. Polska protestuje w sprawie klimatu. Dziś początek szczytu. Premier Ewa Kopacz będzie walczyła, aby klimatyczny kompromis nie uderzył w naszą gospodarkę. Na razie do zgody daleko, dlatego w rozmowie z dziennikiem negocjator Rafał Trzaskowski nie wyklucza żadnego wariantu łącznie z wetem. Kto chce uniknąć mandatu? To na pierwszej stronie Superekspresu jest mina Agnieszki Dygant, której się to udało. Paparazzi zarejestrowali, wzięła policjanta na litość. Naucz się robić taką minę jak Agnieszka Dygant, a unikniesz mandatu, pisze Superekspres, dołączając stosowne zdjęcie. Umiesz nie, tak? Nie, tak to ja nie umiem. Jak to przecież tak codziennie robisz? Ja? Skąd? Krystian Halka za 5 minut siódma.